Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. En gang hvert halve år samler vi her i Millionærklubben tre af Danmarks førende finansstrateger, blandt vores lyttere kaldet de tre tenorer. Det er Ulrik Bie, økonomisk redaktør på Berlingske, Henrik Drusebjerg, investeringsstrateg hos Quintet Private Bank, og Sten Jacobsen, chefstrateg i Saxo Bank. Henrik Drusebjerg, Ulrik Bie, velkommen til jer. Tak for det. Hvem vinder EM i fodbold? Det patriotiske svar er jo selvfølgelig Danmark. Ej, vi har en god chance. Vi har en rimelig nem vej til finalen, hvis man ser på det andet ben. Så det er en god chance. Jeg synes, det ser lovende ud. Men Belgien er jo et bravende hold, synes jeg i hvert fald. Jeg siger Danmark og Belgien i finalen. Det siger min producer også. Det sagde han her til morgen i hvert fald. Nå. Sten Jacobsen, han måtte i går i business øjemed kaste sig på et fly ombord til Amsterdam, så ham byder vi velkommen på telefonen her lidt om lidt, så han også kan bidrage med trends og tendenser for økonomien og aktiemarkedet her resten af året og ind i 2022. Det er ikke så lang tid. Det er lige om hjørnet. Henrik Drusebjerg, hvis vi tager sådan på den korte bane, hvordan vil du beskrive markedet her slut juni 2021? Jamen, så ser det sådan set meget fornuftigt ud, synes jeg. Tak for i dag. Virksomhederne har lige leveret en måneds tid siden efterhånden, en rigtig, rigtig fin regnskabsaflæggelse, og nu begynder vi at kigge frem mod den næste. Alle de nøgletal, vi får, de peger på, at økonomierne, ulig den tid, vi havde efter finanskrisen, jo for alvor kommer i en vækstacceleration her de næste 6-12 måneder. Jeg er helt overbevist om, at centralbankerne de holder snitterne fra fadet og blander sig ikke unødigt. Så hjælpen vil også fortsat være ganske massiv, og vi kan jo se, at der er regeringer stadigvæk verden over, senest i går i Danmark, i lidt mindre format, men med store infrastrukturinvesteringer. Det samme gælder i USA og mange andre steder. Så fuld damp på økonomien, og det er med til at understøtte aktiemarkedet, risikable aktiver, og derfor tror jeg, vi har en fornuftig periode foran os. Vil du bruge det samme ord, Ulrik Bie? Nej, altså der er jo ikke nogen tvivl om, at rigtig mange virksomheder har gjort det rigtig godt. Og der er heller ikke nogen tvivl om, at vi får nogle bragende vækstrater, som jo, altså vi skal tilbage måske til 73 og måske endnu længere tilbage for at matche. Det, der bliver det interessante, det er sådan jo sådan set, at vi, som Henrik har sagt, ikke, altså forbrug og offentlige investeringer. Og så er der jo det, som er det, nøglen til det hele i forhold til, hvor langt det her kommer til at løbe. Det er jo selvfølgelig, om virksomheder bliver begyndt at investere. Og det kan vi se tegn på i USA. Det ser vi knap så mange tegn på indtil videre i Europa. Men vi er også lidt længere bagud. De startede allerede med at åbne op helt i starten af året. Og de der tre måneder gør også, der er nogle ting, vi kan se. Hvad sker der i USA? Hvad sker der på arbejdsmarkederne? Hvad sker der på den måde, som økonomien fungerer på den anden side? Det er jo netop det der med, at det er et opsving, der slet ikke er noget, vi har prøvet før. Men altså, det gør bare, at al sammenligning med centralbankerne, med finanskrisen, bortset fra centralbankerne, er jo ud af vinduet, fordi vi har bevaret vores købekraft. Og det gør jo en kæmpe forskel. Så det bliver godt. Spørgsmålet er, om folk holder lidt på pengene, fordi de måske er en lille smule nervøse for, om hvad der kommer til at ske fremadrettet. Hvorfor skulle vi holde for pengene, Ulrik Bie? Hvad skal vi gøre af dem? Ja, det er jo det store spørgsmål, og herhjemme har vi så negative renter oveni, ikke? Som ligesom prikken over i'et, ikke? For at blive sparket et sted, hvor det gør rigtig ondt. Jamen, det er et stort spørgsmål, altså, men vi har jo sparet ufattelig meget op, ikke? Og vi havde store opsparinger i forvejen, og så har vi jo haft utrolige formuestigninger, takket være centralbankernes politik, ikke? Det gælder jo ikke kun aktiemarkedet, det gælder jo også rigtig mange andre aktiver, inklusive vores boliger, og det gælder jo ikke kun i Danmark. Nogle gange har vi tendens til at blive de eneste i verden, men faktisk har alle boligmarkeder reageret på samme måde. Og det er vi jo meget, der er sådan lige nu, at det er ret svært at være økonom, ikke? Fordi al vores grafer er ødelagt af nedlukning sidste år, genåbning igen. Man kan ikke se noget som helst ellers. Men vi må bare sige, det vi ser... Du famler rundt i blinde. Nej, det er bare meget svært at illustrere noget. Jeg har faktisk begyndt at bruge meget niveauer, ikke? Fordi der, man kan, når man laver indekser og niveauer, så kan man se ned og op igen, ikke? Men årsændringer, ikke? Så plus 47, minus 55, ikke? Altså, det er simpelthen ikke til at lave en graf. Men så der er rigtig meget, man snakker om... Hvis det er dit største problem, Ulrik Bie, så går nej, det nok. Men det er jo det der, nogle gange så har vi sådan lidt, så lige nu har man tendens til at sige, ja, men tingene fortaber sig i de der årsrater, som vi ikke rigtig kan bruge til noget. Men kigger vi på boligmarkederne rundt omkring, så er det faktisk de sidste 3-4 måneder, at det for alvor har taget fart. Det er også vores egen chef for den danske Nationalbank, der har været ude og sige, at vi skal gøre noget ved det her boligmarked, og så er der også dem, der siger, at det behøver vi ikke gøre noget ved. Hvor står du hen i den diskussion, Henrik Drusbjerg? Det er jo ikke mit... meget tidligt her tirsdag altså, morgen. Jeg bliver spurgt om portefølje, og så kan jeg blive spurgt om boligmarkedet. Vi mixer lige kortene lidt her. Det er sådan mit kernefelt, men altså, jeg synes, at boligmarkedet det er en farlig størrelse at begynde at pille ved, og jeg synes, at når man går ud nu, og bruger en del medietid på at diskutere, hvorvidt der skal pille. Alene det er jo med til nogle gange at have en effekt på tingene, og oven i det skal man bare lige huske, at der ligger altså et projekt omkring nogle ejendomsskatter, som er blevet skudt af nogle omgange, som jo også i perioder, når det nærmer sig, kan skabe en betydelig nervøsitet for, hvad bliver den reelle udgift ved at sidde i en bolig. Mm. Så jeg synes, der er, i forhold til hvor væsentlig en parameter det er for den enkelte danskers økonomi, så synes jeg, at det er forholdsvis mange ting, de vil smide op i luften på én ting, og så er jeg bare grundlæggende ikke tilhænger af regulering. Men den her boligmarked, nu er du ikke kun herhjemme i Danmark, det sagde du selv, Ulrik Bie, er det en faktor, du har inde på din radar, når vi taler advarselsflag? Nej, altså der, vi skal huske, det er jo med til, for rigtig mange mennesker, så er det deres vigtigste aktiv. Og derfor så er det jo selvfølgelig noget, at vi bliver rigere. Altså det er jo også, det skulle gerne være noget, der gjorde, at vi bliver mere komfortable med at bruge flere penge. Det, der bare jo samtidig er, det er, at vi jo ikke dummere, end vi godt ved, at der er blevet pumpet rigtig mange penge ud, og måske ligger der en regning på den anden side. Og det er jo sådan set jo lidt det, der er det springende punkt, ikke? Altså, og så må vi jo så også sige, at fordi noget er godt, så kan det jo også være, altså en flaske rødvin er god, to flaske rødvin knap så godt i hvert fald dagen efter, ikke? Og det er jo lidt det, når vi taler om centralbankerne, om de bare skal blive ved. Vi må bare sige, der er mere tegn på det her inflation, der et eller andet sted er det års helt store tema, især i USA. Og det er jo noget, man skal forholde sig til. Der er rigtig meget af det her finanspolitik, og også den diskussion, der jo var før coronakrisen, som jo handlede om, at renten var nul. Ikke? Og hvis, når renten er nul, så kan du låne så meget, du vil. Og det kan godt være, at renten ikke er nul om nogle år. Og den virkelighed, altså vi lever jo faktisk i en tid, hvor vi kan risikere, selvom det forbliver ekstremt lave niveauer, at for første gang siden 2008, der kan renten egentlig være på vej opad. Og den er jo stedet lidt, ikke? Af de lange renter. Og det er noget af det, som er lidt anderledes i forhold til den verden, der var før coronaen. Ja. Det vil jeg gerne sige noget om. Det ved jeg noget om ulige boligmarked. Det er fuldstændig rigtigt, som Ulrik siger, at det er jo inflationen, der spørger på finansmarkedet. Ja. Vi er ret overbevist om, at det her det er en meget midlertidig ting, og at vi vender tilbage til ekstremt lav inflation i løbet af ret kort tid. Hvis man splitter inflationstallet ad lige nu, så er der nogle ret få kategorier, der udgør meget store dele af den stigning, vi har set i inflationen. Sådan noget som, hvis man måler på tallene i USA, sådan noget som for eksempel brugte biler udgør næsten en tredjedel af det samlede tal. Altså den prisstigning, de bidrager med. Mm. Så vi er ret overbevist om, at i takt med, at verden den åbner, så vil du og jeg og alle de andre som almindelige forbrugere begynde at brede os ud igen til hele underholdning og rejser og alt muligt andet, hvor vi har været som noget ret usædvanligt i historien, faktisk sådan globalt styret af den samme krise. Det sker ret sjældent i historien. Og den her krise har så også i meget høj grad ensrettet vores forbrugsmønstre. Vi skulle have en hel masse medarbejdere hjem og sidde ved en bærbar computer meget, meget hurtigt. Hvilket har affødt, at jeg for eksempel ikke har min computer endnu. De kan simpelthen ikke svare på, når der kan leveres en, fordi man kan ikke få mikrochips og lithiumbatterier. Så jeg arbejder overvejende fra min mobiltelefon og har gjort det siden 1. maj. Det samme ned i lige pludselig begyndte vi at sidde derhjemme og opdagede, hvor grimt vi boede, så gik vi i gang med at bygge om, som om det var sidste chance, ikke? Nu åbner det, så kommer vi jo til at brede vores forbrug meget mere ud. Nogle af de forsyningsflaskehalse, der er opstået i kølvandet af de her nedlukninger, de vil også stille og roligt blive afhjulpet. Og så, som Ulrik var inde på før, det er ret svært at tegne en graf i øjeblikket, der giver mening. Og det skal man bare lige huske, at inflationstal, den måler man denne her måned mod præcis samme måned sidste år. Det vil sige, at de inflationstal, vi har målt her i foråret, dem måler vi altså på et tidspunkt, hvor nedlukningen var ret ny, og derfor så vi nogle ret kraftige prisfald på rigtig mange ting. Mm. Så vi måler også mod et absolut prismæssigt lavpunkt på mange varer sidste år. Så summer vi alt det her, så er vi ret overbevist om, at det inflation, vi ser nu, det er midlertidigt. Det vil aftage i løbet af efteråret. Og vi mener helt grundlæggende, at vi lever i en deflationær verden, hvor vi ser jo ingen lønstigninger, og dem vi ser, så er det i ganske specifikke brancher, hvor der er mangel på folk med en helt særlig uddannelse, men sådan globalt set, så ser vi meget, meget få tegn på lønpres. Og Ulrik var inde på det, USA er lidt foran, så der prøver vi især at kigge på det. jeg tror, det er 9 millioner eller 8 millioner, der stadig mangler at få deres job tilbage oven på nedlukning, ikke? Og de er jo sindssygt glade for at få et arbejde igen, og de starter ikke med at stille lønkrav i det sekund. Så vi tager ikke i de tal, og jeg er med på, at det er meget kort tid at fælde en dom på. Men i hvert fald i de første tal her, der ser vi heller ikke nogen tegn på, på inflation i lønnen, som jo er den, vi er bange for, fordi det er den, der udhuler indtjeningen længere ned ad vejen. Ikke? Altså det gør vi jo i USA. Vi ser jo faktisk, at der er 9,3 millioner opslåede stillinger, som virksomhederne har svært ved at besætte til de nuværende lønniveauer. Det er jo det, der er pointen. Og det vi skal huske, det er, at vi frøs jo verden ned under corona. Det er også det, vi har aldrig prøvet det her før. Så vi famler os lidt frem i forhold til, men går vi tilbage og kigger på, hvor vi var før coronaen, så var vi jo faktisk i mange lande i en situation med fuld beskæftigelse eller tæt på. Og det er jo det, der, når vi kigger på, at vi skal tilbage til før corona, så er det faktisk en situation med fuld beskæftigelse, hvor der var opadgående pres i de amerikanske lønninger. Når jeg snakker om inflation, så snakker jeg jo ikke om, at vi skal fortsætte med at have 5% inflation i lang tid. Det skal man huske. Det, der bare er, det er, at centralbankerne har nogle målsætninger, der ligger omkring 2%. Mm. Den europæiske centralbank mener, at inflationen om 2 år vil være 1,4. Hvis den bliver 0,4% højere, hvilket ikke er særlig meget, så er vi faktisk på deres målsætning. Og det er jo det, der er lidt af problemet. Altså den amerikanske centralbank, der er ingen amerikanere, der ved, hvad inflation er. De ved, hvad prisen på benzin er. Det er nogenlunde der, de er. Det interesserer dem ikke på samme måde, som det gør i Europa, hvor vi kvad tysk historie har en fixering på, at inflationen skal være lav. Vi har så defineret det om under 2%. Men altså, i Europa kan det godt være noget, der kommer til at betyde lidt mere. Og det, som sagt, det er ikke sådan, at det her er en massiv udhuling af vores købekraft. Men jeg tror, at en af grundene til, at vi kommer til at se fortsat gode resultater fra virksomheder, det er blandt andet, at de sender regningen videre til forbrugerne, fordi forbrugerne kan betale den. Mm. Og det er jo også det, der er anderledes efter finanskrisen. Der var der jo ikke nogen, der havde... Altså, vores købekraft var fuldstændig smadret. Og det, vi har råd, og vi er mere villige. Er der nogen, der kan huske, hvad en flybillet koster? Altså, det er jo også det. Hvad er normalprisen for en flybillet, ikke? 3.000 tur retur til Rom her i juli måned. Ja, det var... Så har du været sent ude at bestille. Nå, jeg synes, det var meget billigt. Vi tager den der snakke lidt videre, når vi også får Henrik Drusbjerg med på... Sten Jacobsen med på telefonen. Det er så kedeligt, det jeg siger, så hun opdager. Ja, du er simpelthen... Bling. Jeg vil hen til dig, Henrik Drusbjerg, for lige at trække det tilbage til markedet, inden vi flyver op i samfundsøkonomien igen. De sidste 12 måneder har været en klassisk finale på et 11 år langt bullmarked. Det er blandt andet Jeremy Granham, som er kapitalforvalter for GMO, der har udtalt det og siger, at vi nærmer os simpelthen, og det har vi også talt om i Immunærklubben længe, grådighedsfasen. Og nu må det simpelthen snart slut. Tom Hårgaard, vi er med i Immunærklubben, sagde, at det slutter i denne her uge. Det var sådan rent teknisk. Den her grådighedsfase, vi kan blive enige om, vi står der. Hvor længe kan vi strække den? Altså, jeg synes jo, det er forkert at kalde det grådighed. Jeg synes jo, det er ført med armen vred om på ryggen, markedet, vi befinder os i. Mm. Det er jo planen fra myndighedernes side at gøre så mange stilfærdige aktiver som muligt uattraktive, sådan at du presser alle dem med overskud til at investere mere risikabelt eller gå ud og bruge deres penge. Og derfor synes jeg, det er sådan lidt mærkeligt at stille det op i den kontekst, at nu løber man fuldstændig med blind for øjnene grådet ud i intetheden og håber på, at det giver et positivt afkast. Det her handler om, at investorer, og det gælder sådan set også alle vores pensionsopsparinger, forsøger så forsigtigt man nu engang kan under de givne omstændigheder at skabe et afkast i porteføljen. Det gør man ved at kigge stadig mere og mere på alternative aktiver, men altså også at investere i de dele af aktiemarkedet, der stadigvæk tjener penge. Og jeg er med på, at man kan opgøre aktiemarkedets prissætning på mange måder, og man kan diskutere det herfra til helvede, uden nødvendigvis at blive enige. Men hvis du måler prisen på aktier i dag relativt til for eksempel obligationer, som jo for rigtig mange er alternativet, så ser det faktisk altså okay prissat ud. Og så længe virksomheden bliver ved med at levere indtjening, som vi så i første kvartal, og nu er der ikke så lang tid til, at vi får rapporterne fra andet kvartal, så er jeg ikke specielt bekymret for det, og så ser jeg ikke noget tegn på sådan den der blinde grådighed, hvor man bare løber uvidende ud og håber på det bedste. Mm. Langt fra. Så den her regnskabssæson, vi står overfor, som jo tager sin begyndelse her, er det fra næste uge, som de begynder i USA, der kan vi jo godt blive enige om, at det kommer til at levere Det ved vi sådan lidt på forhånd. Det er jo mere spørgsmål, Henrik Dosberg, om hvad de kommer til at sige om de næste 6 måneder. Det er jo der, vi kaster vores penge efter, men der ser du ikke nogen advarselsflag, der kan få den her kurve, det her bullmarked til at vende sig om og løbe den anden vej. Altså, vi kan altid få de der korrektioner på 5-10-15% uden synderlig forklaring, ikke? Og noget kunne komme fra virksomheden, som Ulrik var inde ved at sige, hvis vi har svært ved at navigere, så prøver jeg at være en virksomhed, der skal navigere, ikke? Så selvfølgelig kan der ligge noget usikkerhed i. De ved ikke, hvor hurtigt de kan åbne, hvor hurtigt de markeder, de normalt handler mest på, er frit tilgængelige igen og så videre og så videre. Men min forventning er, at som Ulrik også har været inde på, at de her virksomheder har også et kæmpe behov for at komme ud og begynde at investere igen, og især i Europa. Vi begynder at se tegn på det i USA, men især i Europa. Så jeg tror faktisk, der kan ligge en positiv overraskelse på, at vi ser en række virksomheder nu komme ud og med det, at de rent faktisk for alvor begynder at investere. Og så vil jeg sige, at hvis de ikke gør det, så er det jo ikke sådan, at de bare sidder på kontanterne. Så vil de komme ud og annoncere endnu større aktietilbagekøbsprogrammer. Mm-hmm. Og jeg er med på, at jeg vil hellere have det første end det sidste. Men som investor lige på kort sigt, så er jeg sådan set ligeglad med, om jeg får det ene eller det andet, fordi begge dele virker positivt for mig. Noget af det, der er jo ekstremt interessant, vi taler meget om renten, når vi taler centralbanker, men det er jo, de har pumpet så mange penge ud. Og der, hvor det interessante er, at man kan nogle grafer, man godt kan lave, det er udpumpning af penge fra centralbanker sammenlignet med aktiekurs. Ikke? Og der er sådan, jeg har faktisk været sådan en meget pæn korrelation over det i en længere periode. Ikke? At når man begynder at fjerne, altså det er jo ikke et spørgsmål om, at de hiver støtten væk. Men det øjeblik, du begynder at nedtrappe, du får simpelthen en vending i, om der bliver pumpet penge ud, eller om der et eller andet sted bliver trukket penge ud. Om de bliver pumpet ud eller trukket ud. Og det er jo spørgsmålet, fordi vi allerede til efteråret vil se den amerikanske centralbank lidt begynde at tage skridtene baglæns, når det gælder om de her meget store køb af obligationer. Og det har jo faktisk været den situation her de seneste måneder, at de har købt flere obligationer, end staten har udstedt. Og det er jo noget der, hvor du virkelig hiver renten nedad. Og vi har jo så et europæisk pandemiprogram, der udløber i marts næste år. Og bare sige, nu læste jeg lige op på Grækenland, ikke? Altså, det siger jo centralbanken, at hvis nu man stopper det for tidligt i anførselstegn, ikke? Så kan det være, at renten stiger, og så bliver det helt meget værre. Hvad er for tidligt? Altså for Grækenland og Italien, der er det alt før 2040, ikke? For Nordeuropa, der er det måske sådan nu her snart. Jeg kunne godt tænke mig at komme med en påstand her. Det er jo den afledte af det, vi ser her. Jeg tror også, vi skal ind på det lidt senere. Det er jo ikke bare centralbanken. Regeringer har også pumpet penge ud. Ja, ja, ja. Gældsætningen mener jeg i 2020, den offentlige gæld, eller gælden i det hele taget, steg med $24.000 milliarder. Og inden vi startede på corona, så mente vi, at vi havde et gældsproblem, og under corona har vi stort set ikke snakket om gældsproblemer. Men det bliver jo sådan selvforklarende, det her. Fordi det betyder jo, at centralbanken kan ikke gå ud og hæve renten væsentligt. Så er der en lang række lande, der er ude af stand til at afholde deres forpligtelser. Så jeg vil våge den påstand, det skal man aldrig gøre i mit job, men nu gør jeg det alligevel, at jeg tror, at vi er i en situation, hvor der vil være overskudslikviditet og lave renter i en generation, måske to. Fordi det her, det bliver så ekstremt svært at afvikle. Janet Yellen lagde op til det i 2016, og der påstod, at hun kunne gøre det på 16,5 år. Der gik et år, så var hun nødt til at sætte renten ned igen og starte pengeudpumpning. Jeg tror mere, at vi skal se det her som en eller anden form for ny normal, hvor centralbanken kommer til at være til stede med likviditetsudpumpning i tid og utid. Mm. Fordi vi har skabt en ny verden, hvor vi er så afhængige af de enorme gældsbyrder, som mange ligger med. Du lytter til Millionærklubben her hos Jørgen Vester. Jeg er Pernille Indgaard. Jeg har Henrik Drosebjerg og Ulrik Bie med mig her i studiet til en snak om tendenser og trends i aktiemarkedet her resten af året. Og her om få sekunder, så får vi også Sten Jakobsen, chefstrateg i Saxo Bank, med på telefonen. Sten Jakobsen, velkommen til Millionærklubben. Mange tak. Godmorgen. Godmorgen. Hvordan er stemningen i Amsterdam? Overskyet, og jeg er vist tabt i fodbold. Er der ikke et eller andet om det? Det var det. Lidt deprimeret kollega. Nu kan det godt være, det er overskyet og lidt halvdeprimeret i Amsterdam, men herinde i klubbens studie, der breder der sig en dejlig varm fornemmelse af, at markedet fortsætter op, der er masser af likviditet, renterne bliver lave, og jeg er sådan pakket godt ind i og er helt tryg. Har du det også sådan, når du kigger på aktiemarkedet og økonomien, Sten Jakobsen? Det er jo et meget langt spørgsmål. Men det er da klart, at likviditeten, og det der måske er meget kendetegnet for de første 6 måneder, er, hvor meget likviditet der er kreeret. Altså, hvis man kigger på den amerikanske centralbank og Treasury, så har de givet, at der svarer til over $1 trillion i likviditet, hvilket jo svarer i meget nemmere med opregningen klart, svarer til 1% rentefald i i USA. Så ja, der har været god medvind på det. Men jeg tror også omvendt, at anden del af året kan potentielt se en ketchup-effekt på renterne, når den her likviditet så løber ud, som den gør for det, der hedder The General Account, som er den amerikanske finansministeriums overskudslikviditet, som de har pumpet ind i markedet. Men ordentligt set er der ikke den store fare. Og de næste to uger, de første to uger i juli, er de to uger i hele årets kalender, som er mest positive for mig. Der er jo der bliver rynket på brynene herinde. Nå, det kunne jeg godt tænke. Hvad betyder det? Er det bare sådan i historisk perspektiv? Sten? Er det undskyld? Hvad var dit spørgsmål, Henrik? Mit spørgsmål var, at de to første uger af juli, det er de to mest positive for markedet. Er det sådan en historisk gennemsnit, at det er der, markedet stiger mest? Ja, der er en seasonal effekt i juli. Det kan selvfølgelig hænge sammen med, at der tit er sket noget på Fed-møde i juli, men to uger i juli. Men altså, det er jo det helt kortsigtet. Men for mig drejer det sig om, at vi lever i et miljø, hvor alt er priset til perfektion, og medmindre vi snakker om min ekskone, så er der jo ikke noget, der er perfekt. Okay, det var da lige en ud med sidebindet der, Sten Jacobsen. Der er et ord, vi ikke har smidt på banen her, det er corona. Og det har jeg brugt nogle gange her den sidste stykke tid, i og med, at vi har en delta-variant, der huserer, og lige nu har lukket Australien ned. UK må holde lidt på deres genåbning. Her i Europa ser det indtil videre forholdsvis godt ud. Er jeg tre her i studiet? Nu starter med dig, Jacob. Sten Jacobsen, du er med på telefonen. Corona, det kommer vi til at bevæge os omkring, både når vi taler samfundsøkonomien og aktiemarkedet, fremadrettet generelt, eller hvordan? Ja, fordi man har jo skabt sådan en borgerlønstilstand i mange lande, og hvis man kigger på de tre problemer, vi forsøger at løse økonomisk, så er det jo uligheden og det lower pay, altså den del af økonomien, som er blevet ramt af COVID-19, og så er det den grønne transformation, og så er det infrastruktur. Og man kan sige, indtil videre har vi jo brugt 80% af alle pengene på at bekæmpe uligheden, som det bliver kaldt af Janet Yellen og mange andre i samfundet, og det bliver man jo ved med. Og hele den grønne transformation er jo selvfølgelig den samme del. Men det skaber, som jeg synes er interessant, det er jo, at den fysiske verden i dag er jo alt for lille til den aspiration, vi har, både på den grønne transformation, men altså dels også på infrastruktur. Og det sker så samtidig med, at vi bliver ved med at lave reelle lønsforbedringer til folk, som reelt set er uden arbejde. Så det er jo det er jo super spændende, kan man kalde eksperiment, vi har gang i. Det synes jeg, det der eksperiment, synes vi hørte på gangen. Nu skulle du have Sten Jacobsen, linjen den er ikke sådan helt stram, så vi kører den lige lidt kort her. Når vi kigger på markedet, så kan jeg også godt forstå på dig, at du er super optimistisk. De forandringer, vi har set sådan strukturelt på markedet, når vi ser de her retail investors, altså den private flok, der løber ind på markedet, og vi ser de her meme-aktier, der flyver op og ned. Er det en tendens, du ser fortsætte? Nej, jeg tror, at det er på mange måder en ting, som kom ud af COVID-19, den her ekstra tid og den her overførselsindkomst, som er sket til mange mennesker, som har taget den her lotteriseddel, og så har de spillet vildt på den, og på mange måder også gjort det rigtig dygtigt. Men totalt set, i hvert fald hvis vi kigger på vores volumen, så er det kraftigt faldet igen nu, når økonomien nåler op. Så der er en meget stor korrelation mellem den ene og den anden. Men det er klart, at du har, altså, hvad man i USA kalder West Coast money, du har mange mennesker af den nye generation, som ønsker at virkelig kigge efter en eller anden form for at get rich quick scheme. Så det forsvinder ikke, men det kommer ikke til at definere markedet. Så når nu vi er over på den anden side af sommerferien, så kommer vi tilbage til sådan en normale tendenser igen. Er det der, vi er? Ja, altså man kan sige, når vi kommer ind i et fjerde kvartal, så begynder jo verden at blive synkron, så har vi ikke den her forskel i, hvordan vi åbner op. Vi har ikke, formodentlig har vi, som du refererer til COVID, så har vi formodentlig en eller anden form for kontrol i, hvor der har været 80% åbne og 70% åbne. Mm. Og så vil man begynde at se, altså det kinesiske kommunistparti har jo her først i juli 100 års jubilæum. De skal i gang med en kraftig dekarbonisering, som jeg tror er det helt store tema. Så hvis jeg skulle lave noget nu med medium term, long term, så vil jeg investere i det her decarbonisation. Og der er det jo meget interessant, at der sidder særdeles mange danske og nordiske virksomheder i det space. Så temaerne, det er stadigvæk det grønne og det bæredygtige. Vi har også noget infrastruktur, det har vi også været inde på her i studiet. Så du skal sammensætte den optimale portefølje her for resten af året, Sten Jacobsen. Hvordan ser elementerne så ud i den? så skal jeg have det selvfølgelig den sædvanlige aktieeksponering til whatever, 50%, og så skal man ud i nogle af de alternativer. Man skal have noget guld, man skal have noget råvarer, man skal have noget volatilitet, og man skal formodentlig i et eller andet meget lille omfang have noget krypto. Man er nødt til at begynde at prise, at der kommer en øget volatilitet for markedet over de næste 6 måneder. Den her meget lave volatilitet med en meget kraftig likviditet. Likviditetsstigningen den forsvinder med stort set 1. august i USA. Så skal det mødes af enten en yderligere fiskalpolitik eller et Federal Reserve, som limper. Og det kan de ikke. Jeg tror faktisk, Jackson Hole bliver det tidspunkt, hvor de går ud og taber, altså begynder at sige, at vi er nødt til at reducere støtten til den amerikanske økonomi. Og overordnet set, så bliver det virksomheden, der på grund af den meget lille fysiske ramme, altså for lidt fysiske havne, fabrikker og andre ting, så bliver de nødt til at bruge enormt meget CapEx. Mm. Og selvfølgelig CapEx på lang sigt giver penge, på kort sigt, så formindsker det en lille smule profitten. Så ikke noget negativt scenarie, men et scenarie, hvor vi ser en højere vægtning mod CapEx, en vægtning, hvor vi er nødt til at have portefølje, som kan modstå en lille smule, hvis der kommer den her ketchup-effekt på inflation, og ordentligt set bare være lidt diversificeret. Mm. Nu føler man lidt som en fodboldkommentator, fordi da du sagde krypto, der rejste der sig en stemning af fnisen og grinen herinde i studiet, Sten Jakobsen, for det er ikke nogen hemmelighed, at i samtlige af de år, og det er jo snart 10, du har været med her i studiet, og vi har også haft den her samling, der har du forbandet krypto et godt stykke langt væk. Hvornår har det snedet sig ind i dit univers og i din portefølje? Altså, vores årende portefølje er noget, der er 100 års portefølje, og den har haft den siden for 1,5 år siden, tror jeg, den har ligget på, og den ligger mellem 3-5%. Og det er så en model, hvor man genvejer hele hvad hedder det, allokeringen i gang om måneden, således at du sælger det, der stiger, og du køber det, der falder i sådan en genvejningsmodel, og det har været udmærket bidrag. Det er ikke, vi er ikke eksperter på krypto, men vi mener, at når sådan en stor del af markedet har en optionalitet, altså for os er krypto en optionalitet, enten så er det 0 værd, og så har du tabt de der 3-5%, du har i portføljen, eller også kan det blive 20-30% værd i et stykke tid. Så for os er det en teknologibet, som sidder, og så gør det jo, at vi så forser selv til at se på hele det underliggende blockchain og 3. generations krypto. På et eller andet tidspunkt kommer der en kommerciel løsning på det her. Jeg kan godt forstå, at man vil løbe på næsen over, hvad skal man bruge bitcoin og til vis del også Ethereum, men man må også sige, at den 3. generation, der kommer nu, det er jo en helt anderledes. Den er compliant på miljø, den er compliant på mindre energi i totalt set, og den er mere sikker, og den har nye features i contracts, som er mere intelligente. Så har du ændret mening, når det kommer til krypto, altså Bitcoin og Ethereum og alle deres søskende, Sten Jakobsen, har de en fremtid? Det siger de institutionelle kunder, når jeg rejser rundt i kring i verden og snakker med kunder, så er jeg stort set ikke et family office eller en, som jeg arrangerer som en meget intelligent investor. Ikke nogen af dem, der ikke har krypto, som man kan sige. Jeg er mere en follower end en leader på det område, men med de mennesker, jeg snakker med, der er der alle, der har samme, kan man sige, optionalitet på krypto i deres portfølje. Og man kan selvfølgelig også bare købe det gennem equity direkte, uden man skal være involveret i de 50-100% volatilitet, der indgår det. Det kan man. Sten Jakobsen, vil du være tak, fordi vi måtte forstyrre dig i Amsterdam. Linjen var desværre ikke helt så brandlækker, som jeg godt kunne tænke mig, så vi må hive dig ind her i studiet, når vi kommer tilbage fra sommerferie. Kan du have en fortsat god dag? Ja, vi må have rigtig god. Ja, fortsat. Hej. Tak, hej. Så leder altså Sten Jakobsen, chef i Saxo Bank, der var smuttet til Amsterdam, og som også er smuttet lidt ind på banen i krypto. Han indrømmer sig selv, han er lidt follower. Det er den vej, pengene de går. Går du også med dem, Henrik Drusbjerg? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg tror, vi snakker om to forskellige ting. Og jeg tror, at hele det her felt, det mangler en ordbog, hvor man kan begynde at beskrive det, der er i de rigtige termer. Ja, uden at vide det, så der må Sten slå mig i hovedet bagefter, så snakker han om 3. generation og den nye teknologi og alt det her. Og vi ved jo med danske øjne, at Lars Seier blandt andet har lanceret det her, som jeg har glemt, hvad hedder. Concordium, ja. Som jo, og jeg har faktisk været i diskussion i et andet program med dem på det her, jo selv siger, at det er ikke en valuta. Det er en teknologi til at registrere og gennemføre betalinger, som kan veksles til traditionel valuta, euro, dollar, hvad ved jeg. Og jeg tror i virkeligheden, det store problem, det er, at man bliver ved med at kalde det for en valuta. Fordi der er min holdning stadigvæk fuldstændig urokkelig, at centralbanker verden over kommer ikke til at tillade en reel valuta, som man kan betale med til dagligt, som er fuldstændig ureguleret og uden at have styr på, hvem gør hvad, hvor, hvornår og hvorfor, som Bitcoin jo har været et eksempel på. Det er det ene af det. Og det andet er, synes jeg, det er blevet udstillet hen over foråret her, at den kloge, nej, den mindre kloge, altså det stunt Elon Musk har lavet i Bitcoins over nogle omgange nu, hvor han jo leger med amatørinvestorer i et omfang, så det næsten er, burde være strafbart i hvert fald, går ud og annoncerer, at man har købt for 19 milliarder dollar bitcoin, og nu accepterer dem som betalingsmiddel for en Tesla, for så ganske kort tid efter at komme ud og sige, at det gør man så ikke alligevel, og man har forresten og i øvrigt i mellemtiden solgt det hele, og lavet en profit, der var så stor, at den kunne ret let aflæses i Teslas seneste aflagte regnskab. Man gør det hele for åbent til dem, og, helt, og alle kan følge med, så er det helt okay. Og det viser jo, hvad det her er. Det er et fuldstændig ureguleret, ekstremt spekulativt objekt, man kan investere i på lige fod, mener jeg, med en fodboldkamp eller et eller andet. Men du har jo ret i, Henrik Drosebjerg, at lige fra starten, så har det jo været svært at skille det her ad i, hvad er det ene, hvad er det et asset, er det en valuta, hvad er teknologien, og hvad er Bitcoin og Ethereum. Og som du siger, når vi har Concordium, og vi har fiat, når vi har euro og dollar, så har vi jo blockchain, vi har jo også centralbanker, vi har en kinesisk centralbank, der siger, vi er klar, hvad er det til næste år med vores valuta, som kører på blockchain. Det er jo det, der ligesom er meningen, det er sådan den ene skuffe, og så den anden skuffe, der har vi krypto, bitcoin, ethereum, 7.000 andre ting og sager, så man kan diskutere om en valuta, men som jo måske har en værdi i de lande, der ikke kan finde ud af at have en valuta, der er stabil. Det er ligesom det, der er i det. Og så next step, det er, kan vi gøre den miljøvenlig? Det er også der, Elon Musk lige pludselig ud og sige, wow, det er ikke grønt der, jeg skal ikke røre ved det alligevel. Hvis han muligvis godt før han købte jo. Det kunne man godt. Hvis en mand han kan komme til Mars, så tror jeg måske også lige, han havde gennemskuet den der. Hvor er du henne på den vogn, Ulrik Bie? Er du sådan lidt, jeg har stået af? Nej, altså det er sjældent, jeg er 100% enig med Henrik, men det er en af dem, og så enormt velformuleret i øvrigt, om det, at, hvad hedder det, nej, men det er jo helt åbenlyst. Altså for det første, så kommer centralbankerne aldrig til at opgive den magt, der ligger over valutaer. Og der er, må jeg også sige, der er jo også det med virtuelle valutaer, er ikke det samme som kryptovaluta. Altså der er rigtig meget ordbog i det her, og i øvrigt er der, altså jeg kan simpelthen ikke drikke nok i løbet af et døgn til at forstå, hvad alt det der ligger bagud. Jeg er slet ikke klog nok til det. Men det er klart, at hvis Musk havde talt om en aktie eller noget andet på et reguleret marked, så havde vi været et helt andet sted i forhold til, at det amerikanske børstilsyn havde taget det første fly. Ikke? Og det er jo det, der er. Vi har også når man begynder at føre det ind i almindelige porteføljer, som almindelige mennesker kan investere i. Nu begynder det at gå hurtigt med den her regulering. Fordi nu begynder det at snige sig ind alle mulige steder, hvor man bare siger, vi har jo altså sådan noget med rød, gul og grønt mærket i vores portefølje, hvis du går ned og kigger og åbner, i hvert fald der, hvor jeg har. Ikke? Og det tror jeg er ret nemt at finde ud af for alle, om hvilken risikofyld. Og så har vi sådan et blodrødt et, Som jo simpelthen bare, der overhovedet ikke er noget styr på nogen måde, og som kan fise ind og ud og dukke op forskellige steder. Det kommer ikke til at ske. Men spørgsmålet er jo også, om vi forstår det eller ej, så har vi jo, Sven Jakob siger, at trend follower, det skal være en del af porteføljen, det er efterspurgt, vi gør det, det er også det, der er sket. Og så er dig, Henrik, der siger, at det vil jeg slet ikke have med i min portefølje. Det er jo lidt der, slaget står. Om GameStop om er jo også en follower, hvis du går ind og investerer i den tanke, ikke? Mm. Er det kommet for at blive? Det vi ser i GameStop og AMC, og nu så vi det også lidt i Orphazime, den amerikanske notering. Altså ja, i RAN-aktier med mindre likviditet, hvor man har magten som investorer, og selvom de kan samle sig og være mange, ja, så tror jeg, at det der det er et fænomen, der vil dukke op fra tid til anden. Jeg tror, at Sten har en ret god pointe i, at der sidder 6,5 milliarder mennesker hjemme i halvandet år og kløder sig i nakken og undrer sig over, hvad de skulle bruge tiden på. Og nogen har så brugt tiden på det her, og de får travlt med andre ting nu. Ikke? Interessen vil nok aftage noget, men der er der nogen, der har set en mulighed her. Og igen, som vi ved det fra alle de der online poker-platformer og alt muligt andet, der sidder bare nogen, der regner hurtigere end andre. Og det er simpelthen altså, røveri ved højlys dag. Ikke? Det er jo den nemmeste måde at tage penge fra folk, der ikke er lige så kvik som dig selv. Så jeg vil holde mig væk, hvis jeg var... Vi lader den hænge der. Når jeg lytter til jer, og når jeg lytter til andre, jeg har haft i studiet her igennem de sidste par måneder, og egentlig også til Sten Jakobsen, så har vi den der overskrift igen, der hedder måske ikke lige den brølende 20'er, men alt skal nok blive godt igen. Vi finder os til rette. Markedet kan godt fortsætte. Så hvis vi sådan tager... tager det og siger, det er der, vi er, og så kigger frem ind i 2022 og også her resten af året på de temaer og de ting, vi skal have med os i porteføljen. Og der har du sige, der er nogle temaer, der kører. Der er noget infrastruktur, der er noget grønt, der er selvfølgelig også noget centralbank og sådan ting. Og så ned til aktiemarkedet og siger, er det der, vi kører? Det bæredygtige og det grønne, er det temaet? Ja, det er i hvert fald et af dem. Mm. Og et af de væsentlige. Og der begynder for alvor nu at blive investeret i det. Og der begynder også at komme et større politisk tryk. Og det har selvfølgelig også en betydelig indflydelse af USA, ligesom at melde sig tilbage i rent politisk med ny præsident i den globale agenda på det her. Og så har ikke mindst, som Sten også lige berørte, kineserne jo sat i løbet af efteråret sidste år, de har kørt de her to strategispor, Made in China 2025 og China Smuk og Harmonisk, tror jeg den hedder, 2050, og så fik den en CO2-lille søster, hvis man kan kalde det i 2060, men som jo er helt afgørende, fordi Kina har været en af de rigtig, rigtig store bidragsydere de senere år. At de ligesom er med på at investere i det her. Og det handler ikke om os andre og planeten. Det handler om leveforholdene i Kina, og de ved godt, hvis ikke de forbedrer dem ganske betragteligt ret hurtigt, i takt med, at deres befolkning bliver mere velhavende og mere veluddannet. Så det er kæmpe spørgsmålstegn ved Kommunistpartiet og hele deres berettigelse. Lige præcis. Lige præcis. Så, men skidt med det. Det tjener noget godt, så lad os lade være at ærge os over, hvad begrundelsen er internt i Kina. Så ja, det er det ene af dem. Men jeg synes, Sten han havde en god pointe det her med, når du har en så massiv og så aggressiv genåbning, som det vi ser her, det har vi i hvert fald forsøgt at afspejle i vores strategi, så er en meget væsentlig del af den dækket af, at vi skal simpelthen bare have aktiemarkedet. Mm. Og begynde at blive alt for sådan detaljefikseret på, om det nu lige skal være den ene eller den anden sektor, så tror jeg, at man risikerer at misse en meget massiv global fremgang. Så vi er gået sådan ret bredt til værks. Vi har nogle små sådan, ting, vi har taget lidt ekstra USA ind, som Ulrik var inde på. De er lidt foran, det går lidt hurtigere, vi kan lidt hurtigere se nogle ting her. Og vi tror også, at de amerikanske virksomheder accelererer hurtigere ud af det her. Og så har vi taget lidt small cap i UK på, som er gavnet af, at der er også pumpet penge ud, og de er ikke ramt af det handelskaos, der i et eller andet omfang stadigvæk er meget usikkerhed omkring i forhold til Brexit. Mm. Så det er sådan mere kortsigtet, og så den store brede. Og så har vi bygget nogle temaer, der er den grønne udenpå. Så har vi et omkring sikkerhed, især IT-sikkerhed. Vi har et tema omkring hele digitaliseringen af healthcare, som også er sådan nogle af de mere lange trends, vi forsøger at bygge ind i vores porteføljer. Så health tech. Health tech, ja. Mm. Og lægger oven på den her meget brede, massive aktieeksponering. Og så er vi bare helt grundlæggende i porteføljerne, stærkt overvægtet mod risiko. Mm. Ulrik Bie, når nu vi kigger på, hvor vi skal samle de her blokke hen, så har jeg også hørt et par gange her i Millionærklubben, at det selvfølgelig i Asien, vi har Kina og måske også lidt Indien, USA kommer også til det, og så har vi Europa, der bliver måske sådan lidt udkants Europa. Vi kan gå lidt tabt i det her. Hvis du kigger på økonomierne, er vi så ved at sakke lidt bagud her, hvis vi tager Europa og lige tager UK ud? Lige nu er vi, men vi har også været lukket nede længere, det tager lige et par kvartaler, før vi kan sammenligne med, især på det virksomhedens investering, hvor vi ser USA brage derudad, der mangler vi genåbningskvartal i Europa. The jury's out, altså vi ved det ikke endnu vel, altså vi må sige, den EU-pakke, der ligger, det var også det, som den græske centralbank sagde i deres seneste rapport, ikke? De siger, at halvdelen af gevinsten for Grækenland ligger i pengene, der kommer, som jo faktisk er op mod 10% af BNP i Grækenland. Det er altså enorme beløb over 5 år. Men det andet, de siger, det er de reformer, der skal følge med for, at man kan få pengene. Og det er jo det, der har været Europas store problem. Man har prøvet med pisken at få Italien især til at lave reformer, og det er ikke lykkedes. Nu kan man sige, nu prøver man med guleroden. Og så må vi se, om italienerne gør noget andet, end de plejer, nemlig ingenting. Ikke? Altså det er det, de plejer at ske. Jeg håber på Draghi. Jeg mener, han har smadret rigtig meget med sine negative renter, men jeg tror, han er det bedste bud på en, der måske kan lave noget ordentligt, og i øvrigt har Grækenland nu en ekstremt kompetent premierminister. Så kan man få lavet de reformer, der gør Europa mere vækstvenlig? Og det er jo det paradoksale. Europa har brug for liberaliseringer. Vi har brug for at blive mere markedsvenlige, mere markedsfungerende, mindre, mere agile, så jeg hader det ord. Ikke? Men altså, hvor amerikanerne måske har brug for nogle flere sikkerhedsnet i forhold til deres befolkning. Kan vi det, så tror jeg ikke, at Europa er så dårligt stillet. Men vi ved ikke, om det kommer til at ske. Vi får nogle pæne vækstrater, men hvad sker der, når pengene løber ud? Ikke? Altså, hvad sker der, når pengene er brugt, de der EU-penge? jamen så, hvis ikke der er sket, hvis ikke man har forbedret sit vækstfundament, ja, altså det grønne, det er en ting, der er rigtig meget i det grønne Europa, der handler om bygningsrenoveringer. Og det gør mig lidt ondt, fordi det skaber job og vækst her og nu, men bliver vi en mere konkurrencedygtig økonomi af, at vi har mere energieffektive bygninger? Det gør vi ikke så meget. Sådan er det bare, ikke? Og det er der, vi bruger rigtig mange penge. Digitalisering er for mig det helt afgørende for Europa. Det er, kan du være i din krop, Henrik Druseberg? Ja, men det, altså, nu var Bie rørende enig med mig før, så kan vi så vente op den her gang og sige, så er jeg rørende enig med Bie den her men gang. Men kan det tyske valg, det får vi her til september, kan det blive et turning point til den gode side, eller er det noget, der kommer til at trække løjet endnu længere ned, når vi taler Europa? Jeg vil sige, at jeg synes i hvert fald, at man hver eneste gang, der er et valg i Europa, sidder med en vis nervøsitet. Og det kan man jo også komme til at gøre i det tyske, fordi vi jo, det er jo det, som Lula refererer til med de her lande, der ikke gør noget og ikke får lavet reformer. Det er jo, fordi du ikke kan få for alvor et politisk flertal i lande, som er villige til at bruge det flertal til at reformere. Fordi de reformer, der skal laves, de vil i hvert fald på kort sigt være forholdsvis upopulære. Langt de fleste steder. Og derfor er man selvfølgelig bekymret, især fordi vi har haft sådan en ret steady hånd i Tyskland i rigtig mange år efterhånden, så man ligesom har været vant til, at det kan godt være, at de andre, de kejlede lidt rundt, Mamma Merkel, og hun kunne til enhver tid tage den på beløbet på sit dankort, hvis de var helt åndssvage. Men jeg synes, en ting, der er værd at notere i hele den her diskussion, og Ulrik har været lidt inde på det, det er den her fond, man har lavet i Europa på. Jeg tror, den er forløbet beløbsat til 750 milliarder euro, hvis jeg ikke tager helt fejl. Hvis man er EU-tilhænger, så kan man godt sidde og glæde sig over den. Hvis man er EU-modstander, så skal man have den. Fordi det der, det er i min optik det tætteste skridt, man kunne tage, uden at lave ny traktat på solidarisk gældsoptagelse på tværs af EU. Mm. Og det vil sige, at Tyskland hæfter nu for eurolandenes gæld via den fond, og det kommer de til, når den er udbetalt. Italien spillede sin coronakort rigtig godt. Jeg siger det, som det er. Ja. Altså, de fik maksimalt ud af det i det økonomiske, af en dybt tragisk situation. Yes. Det er der ikke nogen tvivl om. Men tyskerne er ikke så sure over det. Fordi Tyskland er, hvis jeg ikke husker helt forkert, verdens næststørste eksportør i dag. Ja. Og de har en betydelig konkurrencefordel ved at være i klub med nogen, der ikke har nogen penge. Fordi deres valuta dermed bliver sværere, end den ellers ville have været. Og det er med til at gavne den enorme eksportsucces, som Tyskland har reddet på snart siden genforeningen. Ikke? Men jeg vil gerne vende det tyske valg lidt om, for jeg synes faktisk, at det er for en gang skyld, så vi sidder på kanten rigtig mange gange, når der er valg, og Merkel har været en stabiliserende kraft, men jeg tror ikke, Merkel er det, som Tyskland har brug for de kommende år. Også fordi hun har gjort det sammen med et socialdemokrati, som har haft utrolig svært med sig selv, siden det var dem, der lavede de store arbejdsmarkedsreformer før finanskrisen, da Tyskland lå og rallede vejkanten vækstmæssigt, men jo transformerede sig til et industrielt powerhouse. Ikke? Altså, det, de har brug for nu, det er jo, at de jo har opdaget under coronakrisen, hvor håbløst bagud de er på digitalisering. Det er de to mest progressive partier, de grønne og de frie demokrater, står til at komme i regering sammen med et erhvervsvenligt CDU. Og det vil sige, at vi kan rent faktisk få noget ud af Tyskland, som bliver måske ikke helt lige så grønt, som de grønne gerne ville, men på alle de andre områder, hvor de grønne er stærke, uddannelse, altså kompetenceløft, digitalisering, modernisering af det tyske samfund, der har de jo rykket sig rigtig, rigtig meget i forhold til, hvor de lå for bare 10 år siden. Og jeg tror, det kan blive en helt ny katalysator, men jeg tror også, at man i Sydeuropa skal være meget forsigtig med at tro, at de her progressive partier bare vil hælde tyske penge i et evighed sydpå, fordi vi faktisk gerne bruge dem derhjemme på deres egne investeringer. De skal bruge dem på deres egne universiteter, deres egen gymnasier, deres egen digitalisering. De kan ikke bare sende pengene sydpå, som de egentlig har kunnet, fordi de havde den der steady state, det går meget godt, og vi har overskud på de offentlige finanser. De skal ud og bruge bragende mange penge derhjemme. Og det skal man også huske i sine investeringer. Der er faktisk nogle ting omkring Tyskland, som kommer til at være meget anderledes de kommende år. I forhold til de temaer, vi var inde på, Henrik Druseberg, altså det grønne og det bæredygtige health tech, og så også sikkerhed, cyber security blandt andet, så hører jeg tit, når vi taler fortsat vækst og globalisering, at det her Europa har noget at byde ind med. Der kan vi ligesom være med innovation og inden for klima og verdensmål osv. Hvor stærke er vi, når vi kigger på health tech og på hele det her cyber security, altså IT også? Jamen, vi har virksomheder, som er super stærke i det her, men vi kan jo ikke sætte os ned og tillade os at påberåbe os, at Europa er sådan en førende region i verden inden for det her. Jeg synes heller ikke, det var den vej, jeg bevægede mig. Nej. Nå, men okay. Europa trænger til en eller anden grad af bræt opvågning. Vi er i en super, super skarp konkurrence med amerikanerne og kineserne. Hvor hårdt skal den ramme os i hovedet, Henrik Trumsebjerg? Altså, før vi vågner. Ja, det er det, jeg mener. Altså, vi havde, før corona havde vi jo også USA, Kina, tech, hvor vi ligesom lå og puttede os lidt. Ja, men altså... Putte is not an option, ikke? Nej. Altså, det er bare... Vi har det for godt, og vi er blevet for dogne og tilbagelænet, og, det, og jo længere tid vi er det, jo længere bagud kommer vi. For det her har vi nogen... Vi slås med nogen, der investerer summer, vi næsten ikke kan begribe, i at udvikle sig på det her område. Mm. Men synes du ikke... Altså det burde jo også afspille sig lidt i, hvordan man sammensætter sin portefølje PT, hvis du siger, hvor meget skal have i Europa, hvor meget skal have i USA, hvor meget skal have i Asien. Det så er det jo også. Ikke, ja. Som jeg sagde, også mest i USA. Ja. Jeg kan også godt lide Fjernøsten, og ville have mindst i Europa nu, de samlede Der er en ting, jeg også gerne vil omkring, det er børsnotering, men inden da, altså at putte sin putte, det ord kan jeg godt lide, når man placerer sin penge i USA, sådan rent økonomisk, hvad er det så for en risiko, man løber i, Ulrik Bie? Altså et eller andet sted, som siger, du starter med, at man skal have penge hjem, ikke? Et eller andet sted, eller omregnet, ikke? At vi har en dollareksponering, som er meget, meget interessant, ikke? Fordi vi endelig fik en centralbank, der rent faktisk gik ud og pippede noget om, at vi ikke skal gøre det her i al evighed på det niveau, vi gør det nu. Og det førte jo altså til, at den tendens til dollarsvækkelse, der havde været, lige pludselig blev vendt til noget dollarstyrkelse. Det er enormt vigtigt, fordi der er mange ting, de er allergiske overfor i Frankfurt, i den europæiske centralbank, men en stærkere euro er meget høj på den liste, også som Henrik sagde tidligere, fordi vi er en stor eksportøkonomi. Så i og med, at USA bevæger sig centralbankmæssigt, jamen så åbner det faktisk også for, at den europæiske centralbank, hvis de ville, fordi de behøver ikke være lige så bange for en stærkere euro, fordi amerikanerne også bevæger sig, men dollar er en af de helt store eksponeringer. Altså jeg er sådan lidt... Jeg har været sådan lidt nervøs for sammenhængskraften i USA, lad os kalde det. Og det er stadigvæk, at sådan grundlæggende er der nogle samfundsdiskussioner, som... Altså rig, fattig, race. Og geografi. Men det er, altså, men de har jo ikke samfundsdiskussioner. De står bare og råber terrorister hinanden, ikke? Og det er de skriver kæmpe, til hinanden og råber ind på Facebook. Ja. Ja. Og det er jo sådan nogle grundlæggende problemer. Det er jo der, hvor man siger, hvornår bliver det her problem et økonomisk problem, og hvornår bliver det et markedsproblem? Ikke? Mm. Og der kan man sige, at Trump skabte markedsforstyrrelser, fordi han jo tog ind i samfundsdiskussion og gjorde den til en handelskrig med Kina. Mm. Ikke? Og der er nogle af de her ting, hvor man siger, hvornår... Altså, lige nu der er jeg faktisk meget bekymret for ulighed, i forstået på den måde, at der, altså, det kan godt være, at vi åbner her, og vi kan være 25.000 i parken. Ikke? Men jeg bare sige, der er nogle lande, hvor det ikke går rigtig godt med det der corona. Ikke? Mm. Og tag et land som et lille land som Tunesien i Nordafrika, som jo er det eneste succesfulde arabiske forårland, og som jo, hvor turisme har været den vigtigste indtægtskilde. Hvornår kommer vi derned igen? Mm. Og det er der rigtig mange af de her lande, hvor der er hundredvis af millioner af unge mennesker, der grundlæggende ikke har noget job og ikke nogen fremtidsudsigter. Jeg siger bare, alt er god afstand fra København. Mm. Og hvis vi gik... men det her bliver et markedstema, jeg tror, at vi bliver meget overrasket om 5 år, hvor vi bruger flere samfundsressourcer, og det kommer vi til at gøre i Nordafrika, for ellers så går det galt. Jeg tænker vel også, Henrik, det er jo ikke et tema, I har parkeret, når vi også taler migration, og vi taler ulighed, og hvordan et samfund kan slå revner, fordi vi pludselig ikke har de samme værdier, fordi vi finder dem på Facebook. Det har vi jo også talt om tidligere. Det er jo ikke sådan bare forsvundet ud af... af jeres univers. Bestemt ikke, og det er jo der, hvor Ulrik og mit job nogle gange bliver sådan lidt delt, eller jeg ved ikke, om man skal sige det, forstået på den måde, at når man sidder og laver sådan økonomisk strategisk tænkning, så er det her klart et tema, som fylder noget. Men, og jeg tror, Ulrik sagde det ret præcist, men så er der perioder, hvor det er et markeds, altså hvornår bliver det et markedstema? Ja. Mm-hmm. Og det kan der være, selvom vi kan se noget foran os, som potentielt kan blive et rigtig stort problem, så er det bare ikke relevant for markedet lige nu. Og så kan man ignorere det, indtil man så lige pludselig ikke kan ignorere det mere. Og så kan det få enormt stor indflydelse på kursudviklingen i en eller anden periode. Mm-hmm. Og i øjeblikket, der er det bare ikke væsentligt. I øjeblikket er corona, centralbanker, statslig udpumpning af penge og måske prisfastsættelse. Det er sådan ligesom de temaer, der kører rundt op i hovedet på investorer. Inflation, undskyld. Ja. hvad hedder det? Op i hovedet på investorerne. Og så kan der ske alt muligt rundt om os. Der er en handelskrig, der bestemt ikke bliver mindre. Den bliver lidt mere diplomatisk, som vi kender det, og ikke så Twitter-ført osv. Men så der er jo masser af ting, vi kan få øje på, som kan få os til at blive bekymret. det fylder bare ikke noget i markedet lige nu. Og sådan er det at være investor. Der må man tage bestik af det, der gør sig gældende nu, og så forsøge at optimere sit afkast, indtil situationen så ændrer sig, så må man jo lave om på det, man har lavet. Mm. Jeg synes, der er noget, der bliver spændende at holde øje med i virksomhederne sådan, som økonom, det er i deres udmeldinger. Altså, hvor mange begynder at bekymre sig, vi snakker om mangel på arbejdskraft, men begynder ligesom at bekymre sig eller flage, at de vil gøre noget ved deres forsyningslinjer. Altså det er jo noget, den her tid har vist, og det, nu snakker jeg ikke kun corona, men også tilbage til Trump og Kina-handelskrig, at lige pludselig viste sig, at altså, europæiske virksomheder, som måske ikke at var direkte eksponeret, også blev indirekte eksponeret mod den her handelskrig. Og så har vi haft coronaen, som jo også har en betydning. Vi havde et skib, der satte sig fast i Suezkanalen og har ført til 3 måneders problemer i hele verden. Så har vi lidt corona på en havn. Ja. Altså, der er noget, og så der kommer hele det politiske ind over, ikke? Altså, hvor vi lever i en mere politisk verden. Vi lever, går ind i noget 10, hvor industripolitik, som vi jo sådan set har været fri for i de sidste 20-30 år. Vi kommer til at se langt mere aktiv industripolitik, hvor man prøver at vælge nogle vindere. Det er stater ret dårlige til, men det er ikke det samme, som at vi ikke kommer til at prøve. Det gør vi også i Europa, fordi vi konkurrerer mod amerikanere og kinesere, der gør det på hver sin måde, men hvor man faktisk stadigvæk har det her med, at det spiller en enorm vigtig rolle, at markederne kan ikke bare klare det. Mm. Og det tror jeg er noget af det, vi også skal vende os til, at vi har politikere, der meget mere aktivt engagerer sig i det europæiske system også. Og det bliver en ny verden, at virksomheder skal finde sig til rette i. Altså, kan det bedre betale sig at bygge en fabrik i Rumænien, end at have den i Kina, fordi så slipper man for alt det bagl, og så er vi under EU's lovhat. Mm. Men det er vel ikke noget nyt? Det er jo nogle ting, man Jamen har det, vurderet. Virksomheder har jo virkelig, virkelig strukket deres forsyningslinjer, så langt de overhovedet kunne, for at spare den sidste øre. Ikke? Og at den øre, det er værd. Det er noget, der godt kan betyde noget for, hvordan vi allokerer ressourcer. Det kan jo også være noget, der rent faktisk giver noget mere mulighed for Europa, fordi der er nogle ting, der kommer hjem. Ikke? Altså bare tage den der mikrochip-diskussion, hvor alle nu skal have der, altså det skal vi alle sammen have. Ikke? Det er jo noget, hvor man siger, sådan har vi ikke tidligere, i hvert fald ikke de sidste 20 år, reageret på sådan en udfordring. Men nu siger vi skal have vores egne producenter, fordi vi kan ikke være afhængige af der tørke i Taiwan. Trækker vi os sammen igen? Nej, jeg tror ikke i væsentlig grad. I nogen grad kommer nogen nok til at gøre det. Men jeg tror ikke, at du vil se en afvikling af globaliseringen. Det kan godt være, at man tager noget tættere på som en konsekvens af det her. Men jeg synes lidt i forlængelse af det, Ulrik siger, at Sten var faktisk også lidt inde på det. Vi går og venter på investeringerne i virksomheden. Det bliver spændende at se, hvor de lægger dem. Mm. Jeg tror, et af de steder, hvor de i særdeleshed kommer til at lægge dem, det bliver på hele digitaliseringen. Hvis der er noget, vi har set af det her, og det er jo meget globalt, fordi det kan i princippet være hvor som helst, men hvis der er noget, vi har set af det her, jeg tror, vi har lavet sådan en meget pædagogisk opstilling, at den almindelige drejetelefon, den tog 40 år at opnå en 40% udbredelse af. Mobiltelefonen tog 20 år, smartphone tog 10 år, og så havde vi lavet den med sådan et, jeg tror, det var Zoom-møder, og det tog 10 måneder, ikke? Mm. Og så kan vi grine lidt af det, men bare sige, altså, der er jo nogle generationer, vi har fået digitaliseret på grund af den her forcerede nedlukning, som man havde troet var tabt. Og vi har i hvert fald bevist, at den digitale adoptionsevne, altså hvor hurtigt vi kan tage noget ny teknologi til os og bruge det effektivt, den kan i hvert fald gøres meget, meget kort, hvis folk kan se behovet for det. Og det synes jeg giver følgende, fremtidsperspektiver. Et, nogle af de virksomheder, der er aller størst om 5 år, dem kender vi formentlig ikke navnet på i dag. Det kan godt være, at vi lige har hørt om dem, men de fylder ingenting og er ubetydelige. For der vil komme nogen med ny teknologi på områder, som vil slå så hurtigt og så voldsomt igennem, at de bliver mastodonter på en horisont, som vi slet ikke har været vant til før. Mm. Og så bliver det, som Ulrik var lidt inde på, noget reel produktion vil formentlig blive trukket tættere på, men omvendt så vil du også få en stadig stigende grad af digitalisering, hvilket gør, at du mere eller mindre i mange fag kan arbejde, og lige ved at sige på månen, men det er måske, men i hvert fald hvor som helst på kloden, forudsat at der er en wifi-forbindelse, ikke? Men så lad mig lige tage som det sidste tema, du siger det her med, vi kender formentlig ikke de virksomheder, som vil gøre sig om 5 år. For når jeg sådan hører, for jeg tænker lidt, måske står vi og kigger på helt forkerte steder, og siger, at jeg skal have mine penge i aktier. Et, vi har et boomende IPO-marked, børsnoteringer i USA. Vi ser det også herhjemme, First North, det er så minibørsen, det er så niveauet under. Men så har vi også en kæmpe skuffe, det vi så kalder OTC-markedet i USA, og som er de her unoterede selskaber, som henter investeringer hjem, både for private og family office, som simpelthen ikke når på børsen endnu. Den skuffe, vokser den, Henrik Drosebjerg, og skal man orientere sig mere mod den som privat investor, end at kigge på den, aktiemarkedet? Den er vokset meget, meget betragteligt. Problemet er i hvert fald, hvis vi lige ser på det med helt isolerede danske investorøjne, så er den som privat investor ret svært tilgængelig. Du skal typisk ind og købe en fond, der ejer en fond, der har mere af det her sådan fond- og fondstruktur. Og det kan være fint nok, men det koster noget. Det er typisk en forholdsvis dyr konstruktion. Og så er det ikke en konstruktion, du kan have likviditet i. Du kan ikke handle ud og ind, som det passer dig. Og det betyder, at man som privatinvestor skal have et helt andet mindset, når man bevæger sig i det her. Og skal man ind og bevæge sig aktivt i det direkte, så kræver det en ret betydelig formuestørrelse. Det ser vi mange af vores kunder gøre. Men det er for de færre, om man så må sige. Mm. Det betyder ikke, at jeg ikke synes, man ikke skal have det i porteføljen. Det kan man sagtens, men det tror jeg vil være en svær tilvænding for nogen. Det der, de kan ikke smide det lige præcis, når de har lyst. Og to, altså omkostningsprocenter på mellem 2,5 og 5%, det er altså ikke unormalt om året, vel at mærke, i de her produkter. Så man skal bare være forberedt på. Mm. Men det er jo netop derfor, både Sten og jeg har talt om, den der store base, når man skal ud og allokere i aktier, går jeg ud fra, nu tager jeg jo Sten til indtægt for noget, han ikke kan svare på, men jeg går ud fra, at vi mener det samme. At have for eksempel 50% af sin aktieeksponering via en global ETF til 5, 6, 7 basispunkter, så får du de her selskaber, du ikke kender i dag. Du behøver ikke selv sidde og være den klogeste mand på planeten, eller heldigste mand på planeten, det er nok mere det sidste. Og lige ramme de der, som så viser sig, ja, så får du ikke det hele fra start, men du er med. Så sikre sig, at ens portefølje består af en stor, solid base, hvor du er bredt eksponeret, så får du den her udvikling. Og det er meget dyrere at misse den, end at sidde der og lege gæld, lege selv, og så er du måske heldig en enkelt gang. Men det var sådan min sidste spørgsmål, for i den verden, som Ulrik Bie tegner op, og siger, det er de her bekymringer, der er, det er de her ting, der sker, og selvfølgelig skal man ikke bekymre sig for tidligt, så bliver man måske dårlig uden overhovedet der nogen grund til det, altså fra aktiemarkedets synspunkt lige nu her. Som du siger, ETF'er, det virker også som privat investor, som siger, jeg kan ikke navigere i det her, og jeg kan ikke se, hvornår det rammer mig, så tager jeg ETF'er. Og det er der jo rigtig mange, der gør, Henrik Drosebjerg. Det gør jo også noget ved markedet, at vi har sådan en stor pulje penge, også kapitalfolk, der ligger der. Ja. Det er jo også en risiko, det er også en boble. Nej, det ved jeg ikke, om det er. Det er jo bare bred eksponering i aktiemarkedet. Det vil jeg ikke kalde en boble. Det var, du kunne se lidt boble-tendenser på ETF-markedet. Det var for eksempel på en del af den grønne, fordi det var så nyt, og der var så relativt få selskaber, og der var en så stor iver blandt investorerne for at blive eksponeret mod det her, så man kanaliserede enormt mange penge ind i noget, der altså, var relativt beskedent. Ikke? Der kan du skabe nogle... Hvis du går ud og kører en ETF på S&P 500, som er store brede amerikanske indeks, er noget af det billigste, du kan få fat i. Ja. Altså, det tror jeg ikke, du kan skabe en boble i. Det har jeg i hvert fald ikke fantasi til. Så skal alle gøre det samme på samme tid for alle deres penge. Er dit fundament ETF'er fonde i din portefølje, Bi? Nej. Det er enkelt papir. Mm. Og det er helt forkert. Ja, det altså, det, men jeg har faktisk det, altså, noget med sådan noget med likviditet og noget med ja, gennemskuelighed. Det kan jeg godt lide, men og noget er gået godt, og noget er ikke gået godt. Mm. Og jeg har trukket jer lidt over tid, selvom jeg er møgvarmt i studiet, så tillod jeg mig det. Og det sidste spørgsmål. Skal I rejse her i sommeren? Ja. Ret mange gange. På søndag. Henrik Drosebjerg, Ulrik Bie, også Sten Jankersen med på linjen. Tak fordi I var med mig her i studiet. Tak til jer, der lyttede med. Vi er tilbage igen i morgen sammen med det aktuelle marked. Den følger med 9 og 10. Fortsat rigtig god dag. Millionærklubben var sponsoreret af Saxo Bank. Ved du, hvor dine penge helst vil være? Hos Saxo Bank kan du få op til 3,05% i positiv rente uden binding. Bare ved at have en investeringskonto. Det er nemt og gratis at oprette en konto. Der er ingen konto- og depotgebyrer, og der er ingen binding. Så du kan altid investere eller trække dine penge ud. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk.